نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لنروان لي بيان شهد مقاصد ثمانيو چونگو سلورت اصول مہموی اور پسی سلورت اصول ممدوی یا انگو سلورت سوابق وی اور استنو سلورت لواحق وی توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرہ اور سلور استنی جہاد انفاق تنظیم آداب اس بیان میں دی جداد قرآن کریم طریقہ دا چکلا یو مسئلہ آغا ذکر کئی نو دلائل ذکر کی نو دلائل آغا مقصودی نہیں بلکہ آغا ذکر کی گی دپار دا اثبات دا مدعا مطلب دا سورت دی کل دلائل ذکر کی گی کل سورت دی تخویف دی کل سورت دی بشارت دی کل تخویب د دنیا وی کل تخویب د آخرت وی کل بشارت وی بشارت دنیوی وی او کل بشارت بشارت اخروی وی کل زجر ورکئی زورن ورکئی توبیخ ورکئی نو زجر زورنا یا تخویف یا دغشان بشارت دا پخپل باندی مقصودی نہیں یا دلائل دی نو دلائل پخپل باندی مقصودی نہیں خدا دلائل پس باندی پیش کی گی دا تخویف پس ورکی دا زجر پس ورکی دا بشارت پس باندی ورکڑے کی گی ناغ پس باندی چو ورکڑے کی گی اغیل وی دعوت سورت او دا دعوت سورت دا کلپ سورت کی یوی نو کلپ سورت کی گنی لکا دعوت سور اخلاص سشے دے مسئلہ دا توفیق دعوت سور کافرون قل یا ایوہ الکافرون لا عابد ما تعبدون دعوے صدا تبری دا آلیہ و باطلونا و دا آلیہ و دا مشرکانونا یا دعوت سورت کل نبی دا شفاعت قہریئی لکا سور یاسین اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون دا داود دا سورة نبس دا ايوة داود قال داود سورة نبي دا شرك في البركات لك داود سورة ملك کل دعوت سورت گنی خبری لک دعوت سور بقری بیان دا سلور خبر دے توحید یو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اثبات رسالت دعا فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ قل من کان عدوا لجبریل، او اس بات جہاد لے سلبر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، او دغشانی مال لگول یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. دعوت سورہ بقری بیان دو سلور خبر دے ندا دیل وی دعوت سورت کم دلائل چی پیش کی گی لکا سورہ بقرہ پورا ندعوت توحید اول رو ریلا نبیا دلائل دلائل اقلیہ ورپسی پیش کئی. آیت پورا یگشتم یا ایوہ الناس عبدوا ربکم، اے خلقو جرا فریاد عجیبی بات کوئی رفلتا اللذی آغا رب خلقکم چی پیدا کری ایتاسو والذینا وآغا کسان من قبلکم چوبان جستاسونا لعلکم تتقون، دیر پارا جتاسو بشید خرید آزابنا اللذی آغا رب جعل لکم الارض جگرد لیتاسو بارد مکا فراشن ورش والسماء بناء او اسمان چت وانگل من السماء ماء ارا ورید برنوب فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فس روخ بذیسا من ذی حاصلات فارد فراکستاسو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. متاولید دعوت توحید اول پائے باندھی دلائل اپنی اور پسی دلا شان پورا کلا دعوت سورت اگر دلائل نمخ کی ذکر کی او بیا سمارا اگر اس کو ذکر کیا لک سور یونس پورا سورہ یونس لسم سورت دے آیت گورا درم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. مجھو پوری دلائل عقلیہ آئے مخ کے ذکر کری دیا تو پورا بلدی بڑا بلدی دلائل عقلیہ آئے مخ کے ذکر کرلا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض یقیناً رب استاسو اللہ رضا دے چپی داکری اسمان نوز مکازی ستت یعنی پشپکو ساتو کے بیا غلبے حاصل لکڑی دا پارش باندی یدبر الامر تدبیر کئی داری اوکار پخپلا باندی ما من شفیعین نشتیسو شواعد کون کے اللہ من بعد اذنہ مگر پس دی اجازت دی اللہ نا مدلائل اقلیہ ذکر شن موسوئی ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ بیسی بات والد اللہ رب ستاسو فاعبدوہ پس دی اللہ تا جڑا فریاد عجیبی عبادت کوئیہ. مدلائل ذکر کل سمرد دلائل اغی رستو ذکر کرا چی اغا دعوی دا نمالو دا دعوی مبرحان را ودی دلائل باندی دا دعوی دا مدلل را ودی دلائل باندی ذالکم اللہ ربکم دی سیوات والا دے اللہ رب استاسو تم سیوات خلق السماوات والارض استوى على العرش يدبر الامر ما من شر الا من بعد اذنه دا دلائل دی نو دا دعوا مدلل دا نو دا سمرد دلائل سوا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون اے پستا سپنا خلیا درشان کلا عقیدر مشرکانو اغرد کیا نبیا پائی باندی تفریح کیا ضرور عمدہ صورت کم کچھ لگی آئیو آیت بورات لسم ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون او جاء فرياد عجب عبادت گئی گئی سوا اللہ نا وسطا کی نظر اور پولیس جیتا ولا ينفعهم انا فائدہ اور پولیس جیتا اوائی گئی دا کسان شفارسیان منگا دی عند اللہ دا اللہ سرا او آیا اتنبیون اللہ اے خبردارے ورکوئی تاسو اللہ تا بما پاغسو اندی لا یعلمو چھتی معلوم اللہ تا نپوئی اللہ پائے واندی پاسمان مجھو اللہ فی الارض او نپس مکہ کے دا غی دلیل رد کو اس دعوت توحید عرب تبریج سبحانہ فاکر دی اللہ لردی صدارنا نتاولی دا مسئلہ توحید اغیب دی دلائل واننے اپا ویما اغیب دی رد کول دی شدی مشرکان وان دی تبریج دا سبحانہ فاکر دی اللہ لردی صدارنا شبیل قہرنا و تعالی او دیر اللہ عما یشرکون دا غسنا چی مشرکانی ورسر شرکی دا شانی سورہ انبیاء برا سورہ انبیاء یا وشتم سورت دے آیت برا آیت دوشتم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون اے نوری مددگاران من الارض المکنا ہم ینشرون پورت لوکان ویمالی مددگاران سیوادان مددگاران وے لفسدتا مخام خاصو نام دسمکی نام ددی دوارو فسبحان اللہ رجو کرا گئی دا شبے او داغی جواب اوکو مزدعوی توحید مسئلہ توحید آتی تبریز ای فسبحان اللہ پس پاکی دا اللہ لا رب العرش چی مالک دا عرش دے عما یصفون دا رسنا چی را مشرکانی کم سیوت بیانی زوگو رسول مؤمنون دلائل توحید اگر ذکر کیا نبیا پہ مسئلہ اگر تفریح کیا دلائل ذکر کری مسئلہ توحید اگر پہ تفریح کرے گا سورہ مومنون اول آیت گورا سوار لسم دو لسم نو گورا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ دَلَائِلَ عَقْلِيَّةٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ بیان دلائل عقلی دے اللہ وی منگا انسان پیدا کرے دے دو چون شوی خاٹینا بیا یو ساس کے اوبو آغمو ددو دغدا آغمو ددو دو پارا سبب دو پیدایش کردو لے دے آئی کی انقلابات راولو یاولو تردی پوری جساب جواجو دنیا تے رولی بو فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ دا دعوت توحید اغے تفریق پتی دلائل واندے پس برکت والا دے اللہ احسن الخالقین چی دیر خیست جوڑا ان کو دے خالقین مانا صانعین چی اغا خیست جوڑا ان کو دے ذکا مشرکان اندان منلا خالق بغیر اللہ نے جتنے بل سوچتا دیا ناسم الخالقین مانا احسن الصانعین کیا غریر خیستہ دے جوڑا ان کو دیا دا شانی ذوق رسول لقمان دلائل اپلی ابیش کیا نبیا دعوت توحید آب تفریق کیا یو درشم صورت دے آیت گورا انگشتما یوشتما سپارہ یوشتما سورت یو درشم آیت گورا انگشتم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون او بچری تپوس کی تدائینا چی چا پیدا کری اسمان نوزم کا مقام خواہی ودی چی اللہ دا اللہ پیدا کری نو آیا الحمدللہ لائق دا حمدن دے اللہ بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ دیر زیاد دے لا يعلمون نپوئی دیا نو دا مخ کی دلائل ذکر شول کیا آسمان نہ چا پیدا کری زمکا چا پیدا کری ندائی بہو ایا چدا اللہ پیدا کری نداوز توحید اگا پائی بانی تفریش وا او آیا الحمدللہ لائب دحمد دے اللہ مانا اللہ ستاڑے دے الحمد دے چھ مشرکان دا منی چھ تا پیدا کون جدا آسمان نو دغم کی او گورا دین جکم نتیجہ رہو دی کیا غا حمد اللہ رے او دا اللہ یوالے رے ماغن منی نو دلائل کو مقصودی نیدی مقصودی خود دی آغا مدعا دا او آغا دعوی دا نو دلائل رشتی نیدانی او مدعا داری من اللہ نتیاری گیا لکہ دا گوان رشتی آوئی کچھ دائی سوائی بھی نما نما دا گوان رشتی نہیں تو مطلب دا چی سوائی ملاغی نمون کری ما مردی سو مطلب دے چی دلائل مانی او دعوی اغن مانی دوی شانی زوگورا سورہ مؤمنون سورہ مؤمنون چه کل اللہ دا دعوت توحید دا تبریکلی دا پہلاک دی دشمن مان لیا چوکو را دشمنی دا لحلاک کو نعمتی در باندے اکوا نگا اللہ دا توحید دا اقرار کو ان کے شاہ دوکو را سورہ مؤمنون متعشانی سورہ نام ادل سم سی پارا آیت گورا آیت دے اتوشتم بیان دے حضرت نوح علیہ السلام دے رکون روان دے اللہ وی فیضستویتا انتا ومما کال الفلک فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین. سر کلا چی برابر شویت انتا تا آغسو چی دیتا سرا علال غلطی پکشتائی کے دشمن حلاک شو اللہ تعالی نجات درک نفقل الحمد للہ الذی فسوایا لائب تحمل دے اللہ غزات چخلاسے راکنگتا من القوم الظالمین قوم ظالمانونا. سور انعام گورا سور انعام آیت گورا تین رسل ویخو فقطیا دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. فسفریق لیش جڑ دکوما کسانو ظلمو شرک کڑو ظلم کڑو نو حلاک دکوم دشمن دا نعمت دے والحمدللہ رب العالمین لائب دا حمدن دے اللہ چی پالو کے مخلوقات دے ملکی ندر شانی دو دشمن قوم دا غی بیان را روان دے چی مونگا پی قسما قسم تکلیفون را وستل وصل کی لعلهم يتضرعون اللہ وی جانے تو خوشحال ہی رابر سے رکڑے دید پار جک پتی کی پوشی نپائے کی پوئی نشول نبیانی انی والا نپس پریک ریشو جڑ دقوم آکسانو ظلمو چی شرک کڑو ظلم کڑو والحمدللہ رب العالمین علائق دا حمدن دے اللہ چی پارن کے دا مخلوقات دے دا شانی زائے پردے قرآن کریم آئے کہ اللہ دلائل پیش کی مداور توحید آغا پی تفریقی کل دا سی چی دلائل مسکی داور توحید آغا رسطوی او کل داور توحید آغا مسکی او دلائل رسطوی در شانی دعوی توحید کی اغمخ کی دلائل رستی ملائل پار میں تلوزے تائید کشک یا ایوہ الناس عبدو ربکم در شانی سورہ بقرہ کی بیا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَاهُ وَاحِدُ لَا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ ذوبر سورہ بقرہ کی مصیبارہ اللہ وی او مددگار ساسو مددگار دے کی او لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یو سل دریشتی تکی دا دعوشو نور پسی بیا اتو دلائل اقلیا اغیر پیشکری بیا فکل جی قرآن کریم اس بات مدعا کیا نکل بی دلیل اقلی پیش گئی نکل پی دلیل نفلی پیش گئی نکل پی دلیل وحی پیش گئی نکل پائے باندھی قسم کئی دا اس بات دا مدعا دا پارا دا اس بات دا دعوی دا پارا دا سلور قسم دلائل دیا دلیل عقلی نجوڑی دلیل نقلی نو دلیل وحی سلورم قسم دا سلور قسم دلائل وان دیا قرآن کریم اس بات دعوی کیا خدا دلیل عقلی دا بیا سو قسم وان دے رے یو تا دلیل عقلی محض وئی دلیل عقلی محض دا مطلب چی بس دلیل عقلی دے یا او دلیل محض دا مطلب جی سادہ دلیل دے پائے کی سے اقرار سے انکار تم سے خبر نشتا دے نو یو تو وہی دلیل عقلی محض نو دویم اغیل وہی دلیل عقلی اعترافی دو دشمنا نو دریم تو وہی دلیل عقلی مسکد خسان چپکون کے دو دشمن یعنی داسی دلیل دے چدا کل مناسب دے دشمن آگ پی چپ سوا اقرار نہ کئی وہ دے وئی یا با رام داد مسابقی دیا اور انکار نہ کئی وہ دلیل دا عقل مطابق دے مناسب دے دلیل عقلی اگر پدری قسم باندھی شو دلیل عقلی محض دلیل عقلی اعتراضی دو خسم دلیل عقلی مسکب دو خسم چپکو ان کے دو دشمنا او بل دے دلیلی نقلی نو دلیل نقلی اگر بیا پسو قسم باندھے دے یو دلیل نقلی اجماعی یو دے دلیل نقلی نو اجماعی او دویم دے دلیل نقلی اجماعی او اجماعی دلیل نقلی اجماعی او اجماعی ندویم دے دلیل نقلی اجماعی او داسی چی تفصیلی لیکن انفرادی انفرادی دلیل نقلی انفرادی تفصیلی او انفرادی یعنی اجمالی نا بلکہ تفصیلی او انفرادی او دلیل نقلی دا چیا ذکر کیا دا پسو قسم باندھے دے یعنی دلیل نقلی انبیاء علیہ السلام نا دلیل نقلی دنیکان بندی جانو نا دلیل نقلی دو فرشتو نا دلیل نقلی دو جناتو نا مغیم دلیل نقلی دو وحوش طیورو نا او بل دے دلیل وحی بل دے دلیل وحی دے دلیل وحی کل دلیل نقلی دو کتب سماوی اونا دا سو قسم دلائل سل او امبل دے دلیل وحی او بیا سلورم دے قسم نو دا سو قسم دی اس ورطا وقت دا اول تا واوری دا اجمالی طریقے سارا لکا دلیل نقل دلیل عقلی نو اول قسم دے دلیل عقلی محض چبس دشانی سازج دلیل دے سازہ دلیل دے یو مثال مرائی پیش کو لگا سورہ بقرہ آیت کی موسوی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم داسی شیدے دلائل عقلیہ محضیہ جو ہے مبورا دا سورہ بقرہ آیت یوصل واو یا لے آیت دے یوصل واو یا نا آیت دے یوصل دریش پیتو او سلوش پیتو وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ او مددگار تاسو مددگار دے کیو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشتر ایسو کارساز حاجت روا مددگار مگر دغیو اللہ دے الرحمنو چی انتہائی مہربان دے الرحیم او بیا بیا رحم کولو والا دے اس پا دیبان دی دلائل اقلیا خدا دا سی دلائل دی چی دلائل اقلیا محض دیا ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش آسمان و زمین کی واختلاف الليل والنهار اختلاف دشپ و دورازی کے والفلک التی او پکشتی حاغ کی تجری چروانی فی البحر بدریاب کی بما پاغمال دو تجارت باندی ینفع الناس چی فائدہ ورکی خلق تا وما او پاغس کی اندل اللہ چرا ورے اللہ من السمائی دبرنا مما ان ینیوب فاخیا به الارض پس دندی کئی پدی سر المکا بعد موتها پس دوچواری دینا وبس بیها او فارکری پدی المکا کی من کل دابا دار قسم زندہ سرنا و تصریف الریاح او پاڑول راڑول بادنو کے والصحابی او دوریذی کی المسخری چکار کی لگولی شیرا بین السمائی والارض ومین دا آسمان و درم کے نو ان فی فلان فلان فلان لآیات لقوم یاقلون یقیناً پا دی دی دی دی کے خام خاز لائل دی لپار دا قوم چاقل کئی تو بورا پیدائش دا آسمان و درم کے تو بورا اختلاف دشتی و دورا دی تو بورا آسمانونا پارا مکخ کرتا اختلاف دشتی و دورا دی تو بورا شپت یار رض رانا شپت آرام رض گزران او پا کشتی کیا چروانا لپا دریاب کیا چاہو با سمرا نرمی دی خودی لزائن پرید دیا ادا پید پاس روانا را او خدا کرا برانا اپولا اپورا چراوری دیا خکتا درمکی ترو تار رگی لگورا پزدون چوالینا پدی کی ہر ساوالا او جاندار شیطا اپورا بادونو لگورا کلد یوی غاری کلد بلی او کلد بلی کلد بلتر اونا او کلد بلتر اونا وریادی لگورا کار کی لگولی شیدا آسمان و درمکی ترمیم دا لآیاتین پدی طولو کی خام خادلائل دی لپار دا قوم یاقلون چاگیا کل کئی مدیل سوئی دلائل اقلی محض دا داسی دلائل دی چی پدی تی دا اقرار و دا انکار دا دیتا ذکر نشتا دی ذوقو رسول نحل سورہ نحل کی دوشانی بیان دا دلائل اقلیہ ہو دے دا سی دلائل اقلیہ چاہیل دلائل اقلیہ محضویہ آیت گورا دویم خلق السماوات والارض بالحق فیدہ کیدی اسمان نورم کا بالحق کی دپار دی چہت کا رشیہ تعالى عما يشركون دير لله دعوتنا جدا مشركان ورسل شركي بأوي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين فإذا كره الإنسان ليوساس كيوبونا فسناسا فإذا دشمن خكارا بأالله والأنعام خلقها لكم دنگر فإذا كره الله دا لکم تاسو پار ویہا پجی کے تفعون بچاؤ دے دا گرمیو دا سردینا ومنافع او فائدیلی او دا دین افرائی تاسو نو دا شان انچ دا سورت گورے نو دلائل اقلیو نلبریو دے او آغا دلائل اقلیو گورا آغا نعمتنم دیا دیو جو دی سورت تا سورہ نعم ویہا لگو گر رکون پس والذی انزل من السماء ماء لکم بیاوی ینبت لکم به الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل ثمرات بیاوی وسخر لکم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره بیاوی وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانه نو بیا وی وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله نبياوي وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا نكدي دغل عبوري دي دايات آخر توبوري نسوي يولا سمعتكي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نبياوي إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون دولا سمجي مجار سمجي وي إن في ذلك لآية لقوم يذكرون نبياوي لعلكم تشكرون نبياوي لعلكم تهتدون نتوقورا دي دلائل فن لوقورا سنجي دا دلائل فن دور ذكر كري دي او سنجي دا آياتنا آخر روري دي گورا پا دي دي دلیل لے دپار داغا چاچی سوچ کئی دپار داغا چاچی عقل کئی دپار دا قوم چی پند اخلی شکر گزار جوڑ شئی چی ہدایت والا اگر رئی دا سچے دے دلائل اقلی محض نو کلا دلائل ذکر کئی نو دا سی دلائل ذکر کئی چی اغدوم را واضح لیا دمرا واضحی چی دشمن پائی واندی بالکل اقرار کیا چی آو داتا جس رے نبزدہ بالکل دا اللہ کارون دیا بالکل اغد زرد کمینا دا خبر کیا مانا دے اخلاص میں کیا زوگو رسول مومنون دورا دویم قسم دلائل اقلیہ اعترافیت دشمن چی دشمن پہ اقرار کیا چی آو دا کارونا دا اللہ دیا سورہ مؤمنون گرا آیت گرا آیت دے شپگتیا بلکی دا سلورتیا نوگورا قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون وایا لمن الارض دچاد پار دزمکا یعنی دازمکا دچادا ومن فیها آسو جدیدمکا جدیا داد چا دیا ان کن تم کچری تاسو تالم چپوئی گئی سیقول للہ مدد چوائی ولی للہ کدا خاص دا اللہ دیا سیقولون سین داد پارد سشیرے مطلب دا چلتائی سربتا جواب در کئی زرد چوائی ولی للہ چدا خاص اللہ دی وایا افلا تذکرون اے پستا سو پن اخلی یعنی دلیل منی مدعا نمنی چا وحدانیت دا اللہ دی یا دلیل اقلی اعترافی دی دشمن وایا مر رب السماوات السبعی سوگ دے مالک دا اسمان ورب العرش العظیم امالک دا عرش لی سیقولون للہ نگرد چوائی ولی للہ دام خاص دا اللہ دی یعنی اللہ دی مالک دے وایا افلا تتقون اے پستاو زن بچ گوئی دے شرکنا نبل دلیل اقلی اعترافی دشمن وایا من سوگرے بیدیہ ملکوت کل شئین پلاس دار کے بادشاہ ادارے اور شیرا وہ رو آگ اپنا کئی ولا جار والے اپنا انشور کو لے بخلاف دار کی چاہتا ان کن تم تالمون فکر ایک دار ہو جتا سو پوئے گئی سیقول للہ مقرر شوائے بلے للہ جدا خاص اللہ لگا دیا مطلب دا بادشاہ ادارے اور شیرا اللہ دا آغا پنائی ورکی دا خلاف کی سوک چال پنائی نشور کولے او آیا فانا تسحرون فردکم طرفنا جادو کولے شی بتا سبان دے چی گورا دا عرص منائی او مدعا بیان منائی سورہ لقمان گورا آیت گورا پیلشتم یو اشتما سی پارا یو دیشم سورت دے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ او بجر تپوسو کتر دینا چی چا پیدا کری اسم و نور مکا مخام خوائی بدئی چی دا اللہ پیدا کری اللہ دی خالق دے دا خوئے سم مسلمانان کہ خالق دا سمان نو دم کے آئے اللہ گنلو ننا اللہ گنلو سر راگی دی کافر ہوا ذکاغ مسلد وحدہو لا شریک لہو آئے نمان اللہ اللہ اخفل پیغمبر دوئی الحمدللہ ہوا یا لا اتحمون دے اللہ بلکہ دیر زیاد دوئی لا یعلمون نکوئی گیا سورہ زخرف گورا آیت گورا نہم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ او کچر تپوسو کتر دینا چی چا پیدا کری اسم و نظم کا مقام خواہی بدئی پیدا کری گا گورا ورکو و بادشاہ دا شانی دا سری دلائل عقلیہ اعترافیہ دا دشمن دا سورہ یونس گورا دا شانی دا غی اقرار چدا کارنا اللہ کیا سورہ یونس یو لسم ہی پارا لسم سورت آیت گورا یو دیرشم قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون وایا سوک رزق در کئی تاسو تا دا اسمان نوالا و دیو درمکینا باران سوک ورائی درگنی سوک کئی امن یا سوک دے یملک سما والا و سوارا چواداری دا طاقت دا اوریدو دا طاقت دا لیدو ومن یخرج الحی او سوک راوکی جواندے من المیتی لمرینا ویخرج المیت من الحی او سوک راوکی مرد جواندینا ومن يدبر الامر او سو تدبیر کئی دار یو کار پخبلا واندیا فسیقولون اللہ فزر دے چوائی ولی یعنی دا جواب بالکل بدیہی دے بالکل خکارا دے فسیقولون اللہ فزر دے چوائی ولی چدا اللہ کئی فقل بسو آیا افلا تتقون اے پستار زان بچ کوئی دے شرکنا دلائل پیشول نداول توحید اغب تفرید فذالکم اللہ ربکم الحق فما زاباد الحق اللہ ضلال فدیسی بات والد اللہ پالون کستاز پر اشتیابان دیا نتاولی دل داسری دلائل اقلیہ اعترافیت دشمن یعنی دشمن کے بالکل اعتراف کئی اقرار کئی چھے آو دا کارنا دا اللہ دیا درہم قسم دلیل عقلی مسکت خسن دلیل عقلی چبکہ ان کے دا دشمن چھے دشمن پائے واندی غلے پاتی کی گیا اقرار بکن کئی چھے دے وی بیاد دمہ سلسہ بھی کی گیا انکار بکن کئی ذکر دلیل دے مناسب دا قل سورہ نام گورا آیت گورا سلوختم آیت گورا قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشركون وایا خبر را کئی ماتا کچر راشتا تعذاب داللہ او اتتکم الساعة یا راشتا ستا قیامت اغیر اللہ تدعون جواب بلکہ خاص دا اللہ رامدت کو ویتا سو بس لری کئی اللہ ما و تجلیو تدعون الیہ چرا بلیتا سو دا اللہ الیہ لری کول راوی تا ان شاء دشمن آیا تورش پد سلوے قل ارأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون ويا خبر كيماتا كتر واخلي الله طاقت وقل استاسوا أبصاركم أو طاقت دستر استاسوا او موہر وی پر مستاسو باندی من الہن غیر اللہ مصور کارساز حاجت رو مردگار بیل اللہ نا یاتی کم بیہ چرادلو بیتاسو تبا دیواندی ندائی چبشیوی ان گرگورات تیف انسرگ الآیاتی چسرنج بیا بیا بیان امنگ دلائل ثم هم یصدفون او بیام اعراض کی دیا بیاوی قل اوایا ارائیتکم خبر را کئی ماتا کی جر راشی تاسو تا عذاب اللہ عذاب دا اللہ بہتتا ناسا پا او جہرتا یا خکارا محلیہ لکو نشی حلاکو لے مذر قوم ظالمان اللہ علیہ دخلاسی سے درک کی دے شیعہ نانا اس درک نشی کی دے اس درک دخلاسی نشی کی دے مداوسری آغا دلائل دیا چی دشمن باغی باندی میں اقرار کئی ونے انکار اقرار دا شرم دا وجنہ نے کئی او انکار دا دی وجنہ نے کئی چی دلائل واضح دیا نو دلیل اپنی آغا قدری قسم باندی شوا محض اعتراضی او مسکت خسن مسکت مانا چپکا ان کے دشمن بل قسم دلیل نقلی دے نو دلیل نقلی اغب یو دلیل نقلی اجماعی اجمالی دے خدا دلیل نقلی اجماعی اجمالی دا فتوا قسم باندھے رے یو وینا دا گئی دا اول حالت دا گئی دے نو دلیل نقلی اجماعی اجمالی وینا دا گئی دا اوپو رسول انبیاء دوشانی سورہ انبیاء یوشتم سورت دے آیت گورا یوشتم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وما ارسلنا داوس دلیل نقلی اجمالی دا کل انبیاء علیہ السلام نہ دے کو وینا دا غیدا وینا دا غیدا یعنی حالت دا غینا دے وما ارسلنا اندلے گلے منگا من قبل کا مخشستانا من رسول اسیو پیغمبر الا نوحی لیہ مگر واحد وکول منگا دتا انہو یقیناً شاندار لا الہ مشتر سود کارساز حاجت روا مددگار الا انا مگر دے ما فابودون پس یو گنی ما پا عبادت باندے دوشانی سورہ نحل گورا اسپاک دیر شمایت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ البتہ تحقیق لے گلے منگا ہر یو امت کے پیغمبر أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ دا جی جڑا فریاد آج جی بحث کوئی اللہ تا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اوزان بچ گئی دے عبادت غیر اللہ نا نتاولی دا دا دلیل نقلی اجمالی دا انبیاء علیہ السلام نا دے ادا وینا دا غیدا او دلیل نقلی اجمالی دا کل انبیاء علیہ السلام نا حالت دا غیدا نبو رسول انبیاء سورہ انبیاء گورا آیت گورا نبی فاستجبنا له ووہبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات انہم یقیناً انبیاء علیہم السلام کانو دیا مسارعون فی الخیرات چی جلتی بے کول پنی کو کی ویدعوننا او بدلو بے منگا رغبا ورہبا فومیت سرا او پیر سرا وکانو لنا خاشعین او دی منگا تا عاجزی کون کیا منگل بے عاجزی کولا او دی منگا یریدن کی او منگل عاجزی کون کیا دا حالت دا گئی دے دغشانی بیا دا دلیل نقلی دلیل نقلی دغام بیا لے مسلمان چی حالت دا گئی دے مدا بسنگئی لکہ سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران آیت گورا یوصل آیت گورا یو کم اتیا ما کان لبشرین ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانینا ما کان لبشر نبی مناسب یو بنی آدم تا ان یوتیہ اللہ الکتاب دا چی ورگی اللہ علی کتاب والحکم او پو پدین کی والنبوت او پیغمبری ثم یقول للناس ابی آدی وائی خلق تا کونو شی عباد اللی بندگان ما من دون اللہ سواد اللہنا نتوبو را دارا غی حالت دے دو دلیل نقلی اجمالی دکل انبیاء علیہ السلام نا اس دلیل نقلی تفصیلی او انفرادی دا انبیاء علیہ السلام نا نظر پورا سورہ آراف تراشا سورہ آراف سورہ آراف سورہ یوکم شپیتمیت دلیل نقلی دہر نوح علیہ السلامنا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیره البتہ قیب لگرم نوح علیہ السلام قوم خفلتا فسوئل دا اے قوم ازما جرا فریاد آج دیبات کوئی اللہ تا ما لکم من الہ غیره نشتہ ساود پارا سکار ساد حاجت رو مددگار غیرو سیواز دی اللہ نا دو گو رسول ہود گو را بیان دا حضرت نوح علیہ السلام آیت گو را آیت گورا پنجشتم شپگشتم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ البتہ پیلے گلوں گا نوح علیہ السلام کو فلتا ویل نوح علیہ السلام کو لَكُمْ تَصْرُبَارَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ یار در کو ان کے مخکارا اللہ تعبد الا اللہ کاچی جلا فریاد آج دی باز من کو ایتا سو الا اللہ مگر اللہ تا زیاری کم بتا سو آنی دا عذاب دور دلوینا جو بور دل شانی بیان دا حضر نوح علیہ السلام سورہ نوح گورا سورہ نوح اول دا سورہ نوح سورت دا یو اویا یو کم درشم سپارا انا ارسلنا نوحا الى قومی ان انذر قومکا من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قومی انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واتقون منگا شیو لے گلو منگا نوح علیہ السلام کو فلتا دا چھ اویا روا قوم خفل مخجدین کی راشی دیتا عذاب دردناک ویل نوح علیہ السلام اے قوم ازما انی ذا لکم تاسو بارا نذیر مبین یرگر کونجے مخکارا ان عبداللہ دا چھ جرا فریاد عجیدی بات کوئی اللہ تا واتقوہ اویری دید دی اللہ نواتیون اوزما خبر امنی متاولی دا دلیل دا دلیل نقلی دا حضرت نوح علیہ السلام نا چی نوح علیہ السلام اغلا دیدلیو بیان دی مسئلی کلیو دا شانی ورپسی اگورا حود علیہ السلام یو کم بلکی اندش پی تایت سورہ عرب وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ أَوْ عَادِيَانُ تَلِيقَ لَوْمُنْغَا يَوْدَرِ حَرَدْ هُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْهُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اے قوم ازما اعْبُدُوا اللَّهَ جَرَا فَرْيَادْ عَجِبِي بَاسْكُ وَيَلَّاتَ مَا لَكُمْ مِسْتَسْتَوْدَ پَارَ مِنْ إِلَٰهٍ سوکار ساد حاجت روا مددگار غیرو سوا رضی اللہ نا سورہ ہود گورا آو سورت چیغا مسمام دے با نمد دی پیغمبر باندے آیت گورا یو آیت پنگوس سورہ ہود دولس مزی پارا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مهترون او عاجان تليق لهم انجا يود دي يا منا خير خواد دي يا منا عرور دي نصب كي نبدين كي هود عليه السلام نوال هود عليه السلام اے قوم زما جڑا فریاد عجیبی باگ کو اللہ تا ما لکم من الہ غیرو نشتاؤ پارا کار ساز حاجت رو مددگار غیرو سوا دی اللہ نا سورہ احقاف پورا سورہ احقاف بیان دا حضرت ہود علیہ السلام واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف